Yarım gelirdi suya da her elinde bir kova. Yarım gelirdi suya da her elinde bir kova. Ayırdılar ikimizi sevmedik doya doya. Ayırdılar ikimizi sevmedik doya doya. Şans bir defa dönmesin, dert gelir dert üstüne. Duydum mektubun gelmiş selamın baş üstüne. Şans bir defa dönmesin, dert gelir dert üstüne. Duydum mektubun gelmiş selamın baş üstüne. Taşlar karalıdır da sevdiğim buralıdır. Taşlar karalıdır da sevdiğim buralıdır. İkimizi ayıranın yüreği yaralıdır. İkimizi ayıranın yüreği yaralıdır. Şans bir defa dönmesin, dert gelir dert üstüne. Duydum mektubun gelmiş selamın baş üstüne. Şans bir defa dönmesin, dert gelir dert üstüne. Duydum mektubun gelmiş selamın baş üstüne. İkimizi ayıranlar ömür boyu gülmesin. Sevip de alamayanlar ben yar sevdim demesin. Sevip de alamayanlar ben yar sevdim demesin. Şans bir defa dönmesin, dert gelir dert üstüne. Duydum mektubum gelmiş selamın baş üstüne. Şans bir defa dönmesin, dert gelir dert üstüne. Duydum mektubum gelmiş selamın baş üstüne.